2022ko irailaren 30-etik urriaren bira arte ekotopaketak antolatu zituen Euskal Herriko Mugimendu Ekologistak Sastraka Gaztetxean, gaurko larrialdi klimatikoaren testu inguruan aurrean dauzkan erronken inguruan hausnartzeko. Irailaren 30-ean bertan Euskal Herriko Mugimendu Ekologistaren historiari gainbegirada egin zion mahai-ingurua izan zen eta jarraian daukazue entzungai. Gaztetxe zentu batu honi entortzea den. Estamos super contentos. Que haya más de 400 personas apuntadas a este ecotopaquetak. Que como decía antes Gorka, pues, nos han hecho amigos a 30, 40, 50 personas que llevamos unos meses pues, de aquí para allá organizando este evento que nos parece interesante. Está el tema gente que no sé cuánta gente necesita traducción, porque Aitziber y Ainara van a hablar en euskera y Julio, que Julio Villanueva está en el camino. Hay un parque un poco de lío en la carretera entre Iña y Asteis y Bloch, pero bien, está llegando. Cuando llegue en julio, pues le haremos un sitio y adelante. Gure ideia izan zen, bueno, gaur, ekoko paleta huetan, aukera bat izatea, Euskal Ekologismoaren, ez Euskal Ekologismoaren historia berbaineko, haizik eta gaur egungo ekologismoak dituen arazoak nola ulertu daitezke, arazoak, erronka, desafioak, gano no, bila dekani. Nola gaurko ekologiste, zer nolako ikasbideak ditugu atzera begira, eta zer nolako gauzak egin beharko genduke, ba, aurrera begira, ez, gauzak aldatzeko. Saber jugar con el pasado que nos enseñe de dónde venimos, saber en el presente, bueno, si estamos de acuerdo, en qué diagnóstico hacemos de la situación de la crisis ecosocial, para saber, bueno, qué tipo de acciones, qué tipo de reflexiones, qué tipo de teorías tenemos que poner en práctica para salir de la crisis ecosocial. Ikusi duzuenez, gure leloa da azken krisia gure garaia, ez? Eta Gorka gozonda saldu du, zerretik den hori, hau da, bueno, ez da Euskal Herriak bakarrik pairatzen duen krisiko sozial, eta mundu osoa gertatzen dana, eta guk hor zerbait egiteko aukera dugu eta konpromisoa dugu. Julio Villanueva, que está en camino, pues es un viejo conocido de muchos de nosotros y nosotras. En su currículum dice que lleva bastantes años trabajando en proyectos de autogestión y en proyectos de antidesarrollistas. A Julio le conocimos, desgraciadamente, cuando después de la acción de corte de cables de Solidaridad y Solitois, les enchironaron a los participantes en aquella acto de desobediencia. Y después hemos estado con él en multitud de luchas. Hoy Julio sigue trabajando en muchos proyectos de autogestión, pero también en la lucha contra el tren de alta velocidad en Nafarro. Aitziber Sarobe, Sarostarra, biologoa, Mondragón Universidad de la Ligitendu, Huesin, eta, bueno, biología doctorea da, berak egin zuen tesi doctoral Urdaibaiko kontu biologikoak, mikroorganismoak arrakatzen, eta urte asko, hasi eratik ikuste dut, Alkamurka talde naturalista egon da. Gero bebai, Gipuzkoan, naturalistek eta ekologistek daukaten plataforma, Naturkon plataforma hortan. Eta bueno, duela gutxi, artikulu oso interesante bat idatzi zuen, hitza aldizkarian. Horre, deba garaian, ez? Deba goien? Urola. Oso interesantea, dagoen eztabaida energetikoaz, batez ere Gipuzkoan, ez? Eta, bueno, Gaztena da, Aitara Kazakorta, eta bera dator, duela bi urte terdi, sortu den talde ekologista berri bat, Zukarori. Batez ere, Zukarorikoak, Bizkaia aldean mugitzen dira, eta, bueno, Zukaroriko jendea, parteak arte importante bat egin du ekotopaketa hauetan, ez? Eta, bera Ainara ibili da, gaztea da, baina batu kurrikulum ekologista bebai, Gipuzkoako Erotzkailaren kontrako mugimenduan ibilitakoa da, mugimendu feminista ere bai, eta baita ere autogestiaren kontuetan. Nire nahi zazo luzatuko, baina lehen korta korkak izan dugu epika piti bat epini bat da. Ez dakit epika da, edo ez, baina bueno, euskal ekologismoak badu, ez dakit, hau, igual, gazten ezagutuko, baina hau da, mugimendu ekologistak egin zuen seguru azki euskal ereko lehenengo pegatina. Lehenengo pegatina da horri eskerrekoa, eta gero, urte batzuk pasau da gero, aprobezatu zuten, ba, antimilitarismotik, ba, nolabait, hor, ez dakit, eskaleago militarrak usatzeko kontuekin ez. Hau da, edurok eta gutxiko pegatina bat, gero, denok ezagutzen du Euskal Herrian egondan burruka ekologista potentena, handiena, gainera, garaipen bat, izan gana, gure etzako, bueno, baskutaz dut. Euskal Herriko mugimendu ekologista da, bakarra lortu duena zentralukel bat, zentralukel bat gelia gaztea. Bueno, ez da gila. Horretu egin bebai poglozen lortu zuten eta beste lukuetan lortu da. Baina, Lemoizkoa izan da guretzat, ba, ikur bat oso importantea, hortik aurrera abiatu ziren beste, ez, beste burrukak, autobia, ez da gizek, Julio eta bere laguna hor daude, hor daude Iruñako kartzelan, itoetzeko dikea presa egiteko tan ziren horiek bakablean guztu zituztenean, eta bueno, ba, bueno, arkamunka ez, behitu Zarauz, nola izan zen Zarauz duela, 2000 urte ez. Bueno, talde naturalista ere bai, gu batzutan hori ez tabai datzeke daukagu, baina askotan, ja, ekologista urbanoak eta pajaritologoak eta usatu ditu esan ez, bueno, ez direla benetako ekologista, ez, antikapitalista gure modua, bueno, nik uste hori, igual, gaixotasun hori pasatu dugula, batzuk, zaka, hori ez tabai darako uste dut hor, eta gero bai, bueno, ba, belaunaldi berriak, ez? Hau dira, bueno, ba, Zukaroriko gazteak Bilboko Gran Bian gobernu, Euskal Gobernaren aurrean, nolabait, politika klimatiko desastrosoak zaratzeko ekintza zuzenan, eta baita ere, ba, bueno, nahi izan dut azkenengo argazki bat ipini, ba, Euskal Herriko beste puntan, han ja bastanen, badagoen burruka bat, burruka interesante bat, gazte pilo bat bildu dana, eta, bueno, modu berriak eta modu oso eraikitzaileak ni pasadan astean egon nintzen Kotopaketen aurkezpena bat egite bat danen, han bildu ginen 40 lagun, eta nik uste dut sortu da, bueno, Euskal Herriko junta hortan, bai, mugimendu ekosozial bat oso interesgarria. Ba, beste barik, hitza emango diegu gure bi solaskide daukagu, hazen ezik ez duagun. A ber. Hau da azkena, bale. Hau da azkena, altxibe zuzara lehenengoa. Mato dio hori bai, bakoitzari hori minutu, eta izango gara zorrotzak, gauze, demora demokratiko ki banatuko dugu. Espero dezagun Julio, alik eta baserren entzea, a Julio datorrenean, jesarriko da gurekin, eta aurrera Altxiber lehenengo eta gero enara. Zuen gara hitza. Bueno, arratsalde on, eskerrik asko. Hasi aurretik eskatu nahi dut atzian zaudetenok etortzia. Ze nire gaurko helburua behintza jendia hitz egiten jartzia da, orduan eskartuko nuke, utxik dauden aurki hauek, ala berandu datozen ere disimuluan xeritzeko aukera ematen diozue. Mesedez? Etorri lasai, esan nahi dut, bai islariantzat eta bai zuentzat, errezau da. Hori, animatu. Han atzian ikusi desgea egiten da, ja, torri aurrera. Torri aurrera, hola. Ederto. Datzerik entzuten da? Bai. Bueno, listo. Hasiko naiz orduan. Bueno, aurkeztu nauten, izan aitzi, berda, eta usteet igual garrantzitsua dela jokatzea, ez nondik hitz egiten dudan. Ekologismoan ere ustez oso zabala den ideario badelako, begiratzen den lekuti begiratzen dela, ez? Hainbeste daño da zabala, ekologismoan barruan, ez dakit, ez? Elkarrekin batera garriak ere ez diren pentsamenduak egon daitezkela. Naturalismoari hori orain gertatzen zaio, animalismoa bezalako mugimenduekin eta antzekoekin. Orduan ekologismoa berez da oso zabala den ideario bat. Nik hor nondik hitz egiten, Iñaki kondo aurkeztu nau, ni naturkontserbazionista naiz eta nere begirada hortik eraikita dago borroka ekologista. Gaur ez daitekelako naturkontserbazionista izan, ekologoa izan ezin daiteken bezala modu koherentean ekologista izan gabe. Nere ustez behintzat. Horraino iritsi da gure, ez, inguru naturalarekin harreman hau amorfoa edo eroa izatera, ez. Orduan, esan bezala ni naturkontserbazionista naiz, oso gaztetatik, ia umetatik Arkamurka Naturalkarteko kide naiz. Elkarte horre 54. urteurrena bete berdu aurten, natur talde bada, 70. hamarkadan sortutako hietako bat, gaurdaino bizirik mantendu dena, bere egitaraua aberatsarekin, etenik gabe, ez da pandemiak ere ez du gelditu, beraz arro gaude. Hori esan da, esan behar dut ere, Gipuzkoan, jundaneko 10 urtean, Gipuzkoan izena daukaten eta ezagutzen ditugu naturtalde eta talde ekologista guztiak harremanduta gaudela Naturkon izeneko elkarte batean. Orduan, horren bozera maile lanak egin izan ditut, batez ere instituzioen aurrean, orduan ustez herrialde horretako egoera ezagutzen dudala. Gutxi gora bera, arlo hau dagokien ez behintzat. Eta gero, bueno, Naturkonetik harremantzen gara ere inguruko beste elkartekin, orduan hortik hitz egiten. Hori esan nahi dut, zuek kokatzeko nondik ari naizen. Hori esan da, bueno, gonbidatu ninutenean, ez? 20 minutuan ze kontatu daiteke, ez? Ni errebisionismo egiteko intentziorik ez daukat eta gaina naiz nor. Hortako asko zobe izango da seguru asko Iñaki bera, ez? Orduan, ibili ondoren ze ariri heldu, holako 20 minutuko relato bat kontatzeko, azkenean erabaki dut, antolatzaile beraiek nola aurkeztu dituzten ekotopaketa hauek gutxienez prentsan, niretzat eko aitzakia badiala, 20 minutu hauek horri eskaintzeko, ez? Zergatik, egiten den diagnostikoarekin ni behintzaten aholako guztiz ados, eta hortik nator, ez? Lehen esan dudan bezala, elkarrizketa bat zuekin eraikitzera, ez? Hor irakurri ditudan eta prentsan agertu dian artikulotxo hauetan, ez, diagnostiko egiterakoan azpimarratzen dira iritsi garela agian inoizko, ez, egoera edo krisi ekologiko global honen adierazpenik gogorrenetakora. Ez dakigu oso ondo zer, baina uste dut otsoari belarriak inoiz baino betu ikusten dizkiogula. Eta esaten da horren aurrean ez dagoela tamainako erantzunik. Ni horrekin ados nago. Ni horrekin, baieztapen horrekin ados nago. Baina aldi berean esaten da, mugimendu ekologista ez dagoela antolatua. Ez dagoela artikulatua edo ez dagoela antolatua eta oso atomizatua dagoela. Eta hori hartzen da, ez dakit nola esan, ez? Estrategiari gabeko edo egoera txar bat bezala. Eta ni horrekin enagoz. Nik uste, mugimendu ekologista Euskal Herrian antolatuta dagoela. Beti egon dela. Eta niretzat horren evidentzietako bada, Tapiak azken urte hauetan esan dituen gauza guztien artean, ia egia bakarra eta borobila da. Herri honetan, ingurumenarekiko erasokorra den edozein plangintza onartu eta esango genuke gizarteratzen denero, ateratzen da horren kontrako erakunde bat. Eta hori ez da gertatzen da, ezin da gertatu antolatuta ez dagoen herri batean. Ez dira egongo Europan, populazioaren densidadearekiko alderatuta, Euskal Herrian, haina protesta, kontrako planteamendu eta saiakera egin diren herri asko, garapen industrializatu intentsibo honen kontra. Eta hori obietate bada, hemen pegatina batzu jarrizki guinatik, baina ni baina ariketa bat egin nola seitzaldi bateako, nire buruari jarri nien ariketa izan zen PowerPoint horietako batean, zenbat borroka nik neu gogoratzen nituen, minutu baten barruan enuen lekurik euki, nik, pertsona soil batek, ez? Hau izan da, azken 30 urte hauetakoa izan da, bururik ez altxatzeko modukoa, hasi iparraldetik, mendebaldera, itsasotik, mendira, eta ekialdetik, hegoalderaino. Da, garapen eredu ero batean gaude, ingurumenarekiko oso suntsigarria dena, eta bueno, bakoitza bere lekuan nahiko da. Ba, nire ustez, ez dagoela antolatuta, baizik jarraitzen dugula ekologismoaren maxima, nire ustez, nagusiena eta beraz garrantzitsuena. Think globally, act locally. Gau, act locally hori, lokal hori ezin du izan berdina Portugaleten, Argantzonen, Tuteran, Baionan edo Zarautzen. Gun horietako bakoitzean, lokal hori, Euskal Herri hori, hori da nerea, nere eremua, leku horietako bakoitzean gizarteak idiosinkrasia propio badauka, eta hortik erantzuten du. Oan, niri oso normala iruditzen zait, erantzun horiek, lekuan lekukoak izatea, eta niretzat horregatik dira logikoak, horregatik dira normalak, eta horregatik nik uste dut, badaola, antolaketa bat oso bizia gure herrian ekologismoaren bueltan. Beraz nik, gauden garaiari dagokion erantzunik ez egotearen zera hori, ez, evidentzia hori enuke jarriko gizartean eta gizarte eragiletan. Baizik eta mugimendu hauetan edo antolaketa honek ez daukan ordezkaritza politikoan. Eta niretzat arazoa hor da. Hau da, ustet uka ezina dela herri honek herri bezala erakutsi duela garapen eredu bat ez dula bere egiten, erakutsi du energia berriztagarrien bueltan proiektu handiak maigaineratu direnean, ez esaten dugu. Erakutsi du garraioari begira AHT bezalako dimensioko proiektuak maigainan jartzen direnean, ez esaten dugu. Behin eta berriro, ustet, herri honek hori erakutsi duela, kontua da horrek gero ez duela artikulazio politikorik. Ez du isla politikorik. Eta nik arreta hor jarriko nuke, ez gizartean. Baizik gizarte hori ordezkatzen duten alderdi politikoetan eta hoien ideariotan. Gani batez ere hori esatera etorri naiz gaur. Eta badakit horrekin, hemen sustatu edo nere asmoa da gaina sustatzea, horren inguruko eztabaida. Baina nik diagnostiko horretan, alde honetan behintzat ez dut antolatzaileekin bat egiten horretan. Eta gero, zergatik esaten dut ekologismoa antolatuta dagoela. Bueno, hor daukagu Nafarroan sustrai erakundea, illa 30 talde daude erakunde horretan. Gipuzkoan esan dut, ezagunak diren naturtalde eta talde ekologista guztiak elkartuta gaude. Eta ez gera elkartzen, nahi baino gutxiago igual zerbeza bat hartzeko, ez dakit, ez gara hortako askorik topatzen. Elkartzen gara modu propositiboan alternatibak eraikitzeko. Bai sustrai eta bai naturko. Biak sortu zirelako administraziora planteatzen diren garapen ereduaren baitako proiektu hoiei alternatibak bilatzeko. Bai plangintzetan eta bai egiteko planifikazioetan edo egiten diren proiektuetan. Hori da, naturkonen eta sustraieren ere, haien izen ez ditze ingo, baina izate arrazoia, propositiboa gara. Ez da ez esaten diogu laguztiari. Ez esaten diogu guretzat, onartezina denari edo guretzat merezi ez duenari, baina alternatibak ere ikitzen ditugu. Naturkon sortu zen, Gipuzkoako foru aldundiari, biodibertsitateari, basogintzari eta bizten bait arlori proposamen alternatiboak egiteko. Legedi aldatu eta legedi horren baitako araudiak eraldatzeko. Hori da izate arrazoia. Eta hortako elkartzen gea. Eta elkartuta gaude. Oraintxu, zer edo kalekatuen kontrolerako, sistema horren kontrako gure iritzia udaletxe guztietara helarazi dugu administraziora. Hau da, naturkanen izateko arrazoia da administrazioan parte hartzea. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait. Ez da broma gau. Modu eraginkorrean ekologista izatea. Ea erabagatoz eta ikusten badugu nola dagoen antolatuta ingurumen edo natur kontserbazioaren legedia eta gero horrek nola hartzen duen lur gainerako erakundetan herritarraren gainaino iritsi arte, bueno, hemen izan behar da, ez dakit, ez, doktore gutxi gelditzen da, hori dena ulertzeko. orain arte bageneukan, ez, aldarri hori gizartean egiteko, administrazioen aurren egiteko bide zuzen bat, eta horiek zian udaletxeak. Eta azkenengo esango genuke gotorleku hori ere botatzeko alegina etorri da, Tapia legea izena du horrek. Herritar batek administrazioaren aurrean bere ondoeza erakutsi behar badu, ba, bere herritik aratago doazen proiektuetan eta horiek diegia guztiak, Errauskailua dala, HT dala, udala, hori edan adia supramunizipalak dia, ez? Nori egin behar dio protesta. Eta lare egin egiten dugu, ze kalera ateratzen gara. Eta sortu egiten gara, eta asanbladak ere egiten ditugu, eta orantxe berriro Gipuzkoan bigarren aizerroten oldarraldian daudenik ez dakizen bat talde. Basogintzari krisi erantzuteko, basogintzako krisi potentea bizi izan dugu Bizkaian eta Gipuzkoan, azken bi azken hamarkada honetan esango nukenik, eta zer esanik ez azkenengo 5-6 urte hauetan, paisai aldatu zaigu era bat, udazken bat bihurtu zaigu jarraia, gure mendia, ba, azken 5 urteetan, Deba garaian bakarrik 6 talde berri sortu dira. Baso biziak izeneko plataforma horietan, zola luzen bat, ibarren bestea, zan nahi dut, elkartu egiten gara, eta sortu egiten gara. Beraz, nire ustez, kontua dao, ez gehala gai, gure mugimendu hauetatik edo gure elkarte hauetatik edo gure protesta hauetatik alderdi politikoetan eragiteko. Tanik momentuz, ez dakizema denbora pasadan, baina hor jarriko nuke kakotxa, gero hortik tira izateko. Badago beste kontu bat, eskeniko diodana denbora tarte bat, eta da ekologismoa gaur daukan proiezio sozialiari edabidetan. Zer nire ustez, pekatuaren jatorretako bat ere hor badago. Oso harrigarri gaite zait gaur egun, ez, hurrengo belaunaldiak, oraindik begiratzea, eta ondo da hau, garoñari, eta nik neuken nuen ezagutu, eta ni baino gazteagoak oraindik horri tiratzen segitzea, ez, bitartean sekulako barrabaskeria gertatu dira hemen, eta diferentzia da odolik ez da laixuri. Baina borrokaren maila ez da broma izan, eh? Gaur hemen falta da bat, baina beste hainbatek ze zor eta ze denuntzi eta zenbat jende bideo hoietan hemen gelditu dan, esan nahi dut, relato hori nun da hau. Ose, relato hori ez da eraiki, eta ez da hau. Baina eraiki daitezke, liburuak eta liburua sortu daitezke hemengo borroka bakoitzarekin, eta ez dago relatorik. Ekologistak dira, bueno, ba, Kelvin Klein esaten duen zera hori, ez, la politika, ez, etxaiaren politika hori eraiki da, ez? Ekologista da, guztiari ez esaten diona, garapenaren kontra dagoena, guztiaren errudundana hemen, hori eraiki da, eta horrekin jarraitzen dugu. Eta hori da, estereotipazioana, batez ere, ekologistena. Eta horrek, deriba batzuk ditu, ze horrek eragiten duena da, oso zaila izatea, edozein gaien inguruko eztabaidak modu objektiboan mantentzea, ze etxaien arteko borrokak dira. Hortaz luze hitz egin genezake, baina hori da momentu honetan nik behintzat sentitzen dudan ezintasunik handiena, ba esate baterako, ba lehen sektoreko sindikatuekin hitz egiteko edo besterekin edo arekin. Bada hoia estereotipazio bat eta hori eraikitzetik hasi behar da zeren inguruan modu objektibagarrian ideien eztabaida edo kontraste bat egiteko. Eta hor ere badago zer desereiki nire ustez. Zereiki dena ez da broma. Eta nik hortxe utziko dut. Ederto, ba, eskerrik asko Aitziber. Ni nire aldetik esango nizuke. Ni mugimendu hau Eibarren hasi zenetik apilean, ni antolakuntzari bilinaz beste askorekin batera. Eta ni guztiz bat nator zure zuke egindako desibapenarekin. Osea, zain dut, hemen berrogeta mar lagunen artean denok ez dugu pentsatzen berdin. Zorionez, zorionez. Ainara, zure izan da, aurrera. Vale. Nik egingo dute ekarpena mai honetan Sukarroriako kide bezala eta hori kontutan hartzen da, pues bueno, partekatuko dut pues Sukarroriatik egiten den analisia edo bai. Prendiago, vale. Analizia edo marko hori partekatuko dut hemen, como ulertzeko nola ulertzen dugu guk krisi ekologikoa eta soziala. Eta hortik abiatuta, pues saiatuko naiz azaltzen edo pixkat irakurketa bat egiten gaur egun zer nolako panorama agertzen zaigun honekin lotuta, ez? Aktualitatearekin lotuta, lotuta ere bai, nola politika instituzionaletan edo nola geri den gai hau, nola lantzen den, kapitalismoak ere bai zer nolako aldaketak edo proposatzen ari den, ez? Kontestu honetan. Eta behin panorama hori planteatuta, ja saiatuko naiz, erronka batzuk edo planteatzen jada, pues, hau ja, pues, bizkat, asmarketa pertsonaletik abiatuta, de nola egitiratu edo artikulatu daiteken mugimendu ekologista bat panorama honen aurrean. Ez? Eta hor saiatuko naiz bebai loturak egiten Euskal Herriko pues mugimendu ekologistarekin edo historikoki izan den horrekin eta bebai panorama berri honek pues aurkezten dizkigun zailtasunekin eta pizkat batzuetan incluso kontraesanekin, ez? Orduan panorama dagokionez, ba esan dezakegu bizi dugula momentu historiko bat ekologismoaren ikuspuntutik, ez? Muga biofisikoen gainditzaren ideia aktualitateko gaia bihurtu delako eta bizi ditugulako, ez? Osea, eguneroko gai dira, ez dakit, energia krisiaren ondorioz pues sortzen diren berri hoiek edo egunerokotasuneko gai hoiek, ez dakit, klima larrialdiarekin lotuta eta bat. Eta hori ere bai zabaldu da edo ja da muga biofisikoen gainditzaren ideia zabaldu da beste sektore batzuetara eta beste sektore batzuen ahotan dago, ez? Osea, horrekin lotuta, aipatu dezakegu adibide bezala nola Frantziako estatuko, Macron presidenteak zabaldu zuen udako oporren osteko ministroen kontseilua hitz hauekin, ez? Eta berak esaten zuen bizkat azaldadura baterantzero goazela, ez? Eta aldaketa radikal batera, ez? Eta abundantziaren bukaera bizi dugula, ez? Osea, orduan ja muga biofisikoien gaindipenaren ideia hori, pues ja da sektore desberdinak ari dira honen inguruan hitz egiten, ez? Horrekin lotu da transizioa terminoare ere bai politika instituzionalen paisajearen parte bilakatu den zerbait da. Egia da trantzizioa beste modu batetara planteatzen dela, ez mugimendu ekologistatik edo aldarrikatzen dugun trantzizio hori, baina bueno, kapitalismo berdearen baitan planteatzen da eta bueno, ez da gauza berri bat. Irakurketa batzuek esaten dute ja da 70. hamarkadan petrolioaren krisiarekin eta hasi zirela trantzizioaren ideia erabiltzen. Gehiago, krisi energetikoaren ideia sortzen zuelako beste horrelako ondoez bat edo beste imaginario bat, ez? Eta trantzizioak ja pues sortzen zituela beste imaginario horiek de, bueno, pues posible dugun ba, pasatzea goera batetik bestera pues modu gozo batean edo, ez? Eta hor beraz, horrek zeukan potentzial eraldatzailea edo pues como usteko, ez? Kontenidos, ez? Orduan, panorama daudela kontutan hartuta, eta ja da mugimendu ekologistak, ez? Como panorama honen aurrean aurkitzen denez, pues saiatuko naiz orain botatzen pues aurrarketa batzuk bezala egituratu daitekeen edo zer nolako erronkak dituen panorama honen aurrean mugimendu ekologistak, ez? Bueno, lehengoa da eta esango dudana ez da zer berria eta da bueno, pues krisi ekologiko hori eta sus politizatzea. Opa. Eta bere testuinguruan ulertzea kapitalismoaren baitan ulertu behar dugu krisi hau, ez? Eta kapitalismoa ulertuta dala esplotazio sistema bat pertsonen eta ingurugiroaren, ez? Esplotazio horretan oinarritzen dena eta honek ere bai zer nolako lotura daukan bestelako zapalkuntza sistema batzuekin, ez? Patriarkatuaren inguruan hitz egin daiteke, kolonialismoaren inguruan eta bar, ez? Orduan hori da pues lehenengoko erronka bezala, ez? Bigarrena ja da como bebai egoera honen aurrean eta planteatutako panorama horren aurrean bebai ekologikoaren erronka ere bada ja da diskurtsoaren gaineko borroka bat, ez? Osea, aipatu dudan trantzizio hori pues haber diskutatu behar den edo ez den diskutatu behar edo beste terminologia batzuk erabili behar ditugun gehiago erakusten dutenak zein den krisi ekologiko horrek erroa, ez? Eta dala kritika sozial bat egitea eta horrekin batera ere bai azaleratzea planteatzen ditugun alternatibak bidela pues bestelako bizitzeko modu batzuk, ez? Orduan hemen badaude pues korronte batzuk gehiago hitz egiten dutena pues austuraren ideiaren inguruan, ez? Orduan hau ere da beste erronka bat, ez? Osea, ja da diskurtzuen gainean emoten dena. Mugimendu ekologiko honen, panorama honen aurrean, bueno, pues, krisi orokorrean ekologikoak aurkezten duen panorama apokaliptikoaren aurrean, bueno, iruditegi hori pizkatu bai aldatzea, da beste erronka bat, jakinda horrek etxipen bat alduela zabaldu gero, eta pesimismoaren ideia gainditzea, ez? Eta honekin, eta hau lotuta dago igual bai, pues, alternatibak sortzearekin aldi berean, ez? Osa batetik, como, como desastre ekologiko horiek gelditzea, baina bestetik ere bai alternatibak sortzea eta biak egitea pues, aldi berean, ez? A ber, beste hausnarketa bat da, eta da, bueno, hemen dago beste gai bat ere bai, como berrikusi beharko ditugula zer nolako zailtasunak izan dituen mugimendu ekologistak pues askotan bigarren plano batean geratzeko, ez? Osea, eta honekin lotuta ere bai, eta lotuta be bai como analizia txakonagoak izan behar direla ere bai, ba, askotan bueno, izaten da pues privilegiatuen borroka bat edo izan daitekeela eta hori dela eta ba pues hori saiatu behar gara kontekstualizatzen ere bai gaur egun bebai klase ikuspegitik eta ere bai beste zapalkuntza batzuk ere kontutan hartun da, ez? Bueno, irtenbide individualistaren ideiare bai ganditu behar da, ez? Osa, ekologismoa lehen aurka pues, aldela individualki edo, edo gehiago hemen kontsumotik, ez? Zabaldu den, como imaginario horrekin ere bai apurtzea. Eta, bueno, igual, ja, nintzako interesgarriago dena da, nola, panorama honen aurrean eta mugimendu edo Euskal Herriko mugimendu ekologistara edo historiara begira bat egiten badugu bebai konparatzea zelan o bueno o mai gainean jartzea bebai osea nola artikulatu diren orain arte mugimendu ekologistak Euskal Herrian, ez? Eta askotan izan dira pues proiektu konkretu batzuen kontra, ez? Proiektu konkretu batzuen kontra antolatzen denean mugimendua, pues bueno, etxai ekologiko hori bizibila egiten da eta lurralde batean ikusten da eta bueno, honek bai permititu izan du ba, mugimendua egotea eta artikulatzea modu, pues bai izan dezakegu, pues modu oso aberasgarri batean, arrakastatsu batean eta bueno, pues bai uste dugu Euskal Mugimendu Ekologista zerbait oso aberasgarri izan dela, ez? Eta garaipenak izan ditu eta bueno, jende asko mobilizatu da honen inguruan, ez? Baina gaur lehen plantatutako panoramaren aurrean gertatzen da krisi ekologikoa como planteatzen zaigulain modu zabalean, pues bizkat etxai ekologiko hori pues ja da bizkat difuminatu egiten da eta abstraktua bezala bihurtzen da, ez? Orduan bebai hau bada bai honen inguruan pentsatu behar dugu, ez? Egia da bueno, egia da horrek ere bai lurreratzen direla, ez? Osea, lurreratzen direla eta kontekstu horretan badaudela proiektu batzuk lurreratzen direnak eta ikusgarriak dira edo tapia legea izan daiteke, osea, lege formatuan edo izan daiteke energia berriztagarriak sortzeko instalazio, makroinstalazio horiek, baina egia da azken aldian horren beste edo agertzen ari direla kontekstu horretan, pues ere bai frenteak pues asko zabaltzen direla, ez? Orduan, bueno, hau da ere bai beste hausnarketa bat. Eta azkena eta bukatzeko, beste hausnarketa bat da nola alduen edo alduen mugimendu horrek konpatibilizatu batetik mugimendu iraultzaile bat urgentziaren aurrean, ez? Osea, nola konpatibilizatzen dira behintzat prozesu iraultzaile hori edo kritika bat sakona izango dela benetan errora joango dena, ez? Osa horrek eskatzen duen analizia, pazientzia, guzti hori urgentzia den ideia baldin badaukagu hor. Osa dira bi gauza, pues igual ez direnak oso kompatibleak, ez? Hori be bai horren inguruan hausnartu behar dugu eta pues mai gainean jarri behar dugu. Eta zeintzuk izango diren mugimendu ekologista horren edo planteatzen bada edo sortzen bada horren helburuak zeintzuk izango dira, ez? Instituzioei aldaketak exigitzea izango da. Nola ez gara galduko como eskaera horietan, ez? Osea, jakinda beti edo ia beti bentsat instituzioetan lortzen diren lorpenak kapitalismoaren baitan izango direla, ez? Hor, pues lorpen kuantitatiboak eta kualitatiboak desberdindu beharko dira eta horrekin pues bueno, saiatu beharkoa da urgentziaren ideia horrek ez jaten bestea, ez? Osea, dela benetan como egiten dugun analisi sakona eta ere bai proposatzen dugun eraldaketa sozial sakona. Eta hori. Eskerrik asko baina. Ba, zorionez gure Nafarroko islaria heldu da. Julio, hartu. Bueno, lehen zure euskazpena pini dugu, zure kartzeleko argazki bat bebai hor Iruñako presondegian. Eta beste barik, 20 minutu dituzu zure iradokizuna, zure ausnarketa, zure pentsamoldeak zera, plazaratzeko, eta gero emango diogu hitza publikoari, eta egingo dugu elkarrizke, oza, egingo dugu ez da bai da bat. Aurrera, Julio. Erki. Bueno, ba, barkatu behar dut izateatikan, baina, bueno, kolapsoaz eta hitz egitera gentozela taula, eta gu kolapsatuta gelditu gara, busean gentozela, Iruñatikan, bai autobian, bai autopista, bueno, da dirudi dena, hola da, hola. Bueno, lehenik eta behin, ba, eskerrak eman, atolatzaileei, ba, sekulako zea, montajia egin duzuelako, eta gonditea batikan, eta bueno, hori bada, ez? Una etortzea, eta, bueno, nire aportazio sumia eskenial izatea, ez? Ba, bueno, pixote Euskal Herriko, bueno, izen burua zen Euskal Ekologismoa atzo gaur eta biak. Ni pixko zertzela da xume, bueno, motz bat egin godut, ze igual, bueno, igual ez dugu behar, ze jende heldu asko ikusten ari naiz, baina, bueno, igual gazten despistaturen bat edo balin bada. Bueno, ni lau, nolabait simplifikatzea arren, ez, ba, lau etapa kokatzen ditut, ez, Euskal Herriko ekologismoaren, bueno, izen pomposo horren, ez. Ba, leheno, bueno, izko protohistorioa eginda edo, ba, nolabait frankismo garaian edo, nolabaiteko, ez, auzo, langile auzoetan, eta garatu izan zena, gehien bat ez, kutsadura maila hundieari aurre egiteko, eta, bueno, oan dut hemen gaina oso urbil duzuela, Erandioko borroka, oso latza izan zirela, ba, kutsadure ikaragarriak, horren ondorioz, ba hori ez, polizia karga batean, bi langile hil zituzten, tiroz, eta hola ez, ba, pixot hori adibide gisa ez, ba, porto historia edo nolabait ez. Gero, bueno, oso kasu esanguratsua izan zen Euskal Herriko borrokaren zean, ibilbide hortan Lemoizko kasua, igual ez da gehiegi aipatu behar ere, ze, bueno, sekulako borroka izan zen, mail askotakoa, hor, besteak beste hor, batu egin ziren, hainbat praktika moldez berdinak, ba, mobilizazioak, bueno, nola baita herri mugimenduak, antinuklear batzordetan osatua, gero, bueno, desobedientzia ere asko jorratu zen, itzalketak, ezorbaitzeak, borroka armatua ere hor zegoen, eta, bueno, hor, bueno, hor debate horretara ez gara sartuko, haber, borroka armatuak, zer, nolabait, ezinbesteko izan zen hori gelditzea edo, hortan ez gara sartuko, baina, bueno, bai, egia esan, beste kasu batzuk, borroka armaturik gabekoak ere, ba, eta horako kasuak gelditu izan ziren, adibidez, Bretainiako Plogrov proiektu nuklearrere gelditu izan zen, ez? Ba, bueno, justu garai horietan ere, ez? Gero, beste hirugarren urrats bat edo, nolabait, laurogeita hamarkadakoa, ez, kokatzen aldugu, nolabait, kapitalismo globalizatzaileak plantatzen duela olako, ez, ofensiba handi bat, hortarako behar ditu hainbat eta hainbat azpiritura, hor elkartzen dira multinazionalen buruak, Europa mailan, bai bueno, badago TEN izeneko, barkatu, RT izeneko, zer bat, Europan Round Table industrialisten mainguru bat edo, ez? Hor elkartzen dira eta orduan 80. hamarkadan hasten dira nolabait azpiegituren mapa berria eratzen, ez? Besteak beste garraio azpiegiturak, energia azpiegiturak, industria azpiegiturak eta bar, ez, eratzen. Eta hor badago leherketa bat, proiektu pillo garraio hietan, ba autopistak, autobiak, urtegi handiak, itoiz garai hartakoa da, autopista, ba, bueno, irutzen handuain autopista, baina hortaz aparte ere, baziren amaik autopista gaur egun erabiltzen ditugunak eta orain erabiltzen dudan bat adibidez, ba, bueno, garai hartakoa da, ez? HTA ere hor hasten da, bere hasiera puntua, eta bar, ez? Ordun, hori dela eta hainbat eta hainbat proiektuak barkatu nahi zen aipatu duena, ez? Hainbat eta hainbat proiektu eta horren aurkako taldeak, ez? Sortzen zirela eta askotan beraien arteko deskonexio handiarekin, igual Nafarroan adibidez aipatzen zen la koordinadora del no, UPNek beti esaten ziguten, ja, eso son los de la coordinadora del no. Dena, proiektu bat ateratzen zela, ba, proiektu horren aurkako, ez, talde bat sortzen zen, hor, garai hartakua, ez. Eta, bueno, eta ja gau, laugarren fase bat edo, ba, nola bai zaitikatzearen, oso, ez da behar garri izan diteke, ez, nola bai zaitikatzea, hau, baina, bueno, gaur egungo, egoerari erreparatuta, ba, ikusten dugu, ez, ba, kolapso aurreko egoera honetan edo, ba, euskalo edo kolapso ja hasita dagoen egoera honetan, ja, beste, kokapen badagoela, ez, ba, nolabait, kapitalismo globalizatzaile terminal honek, nolabait, azkeneko otapurrak iretsi behar ditu, ez, hor, egualde nolabait globala, ja, txikitua, eta bar, eta hemen ere, ja, hasi gara nabaritzen, leheno egualde global horren sauketa zertan dagoen, ez? Adibidez, Nafarroan, ba, aipatzearen, ba, bueno, hor, ari dira proiektu muga hor, proiektu muga da potasa ustiatzeko, sekulako, animaleko, zera, proiektua, gero, erdiz ere, hor aipatuko da mainguru batean, edo, erdizko, hor ere magnesita ustiatzeko, baina ikaragarrizko esplotakuntza. Ordu, erauzketa edo estraktibismoa Euskal Herriera ere iritsi da, ez? Baina estraktibismo hori ere modu energetikoan ere ulert daiteke. Eta hor besteak beste, hor, bueno, Euskal Herri mailan, baina Nafarroan gehien bat hori, ez? Ba, proiektu eoliko, eguzki plakak, eta bar, osea, demasia izango dena, orduan hor nolabait kokatzen aldugu nolabait kolonialismo energetikoaren barruan. Ez, energia hori guztia ez da nolabait erabiliko gu ase betetzeko, gure beharrak ase betetzeko, baizik eta nolabait kapitalismo transnazionala, ba, hidrogenoen bidez eramatekoa, edo nolabait goi mailako tensioen bidez, ba, nolabait, Frantzia, Alemania eta barrera bideratzeko, ez? Orduan, ba, bueno, hor nolabait, ba, lau fase horiek eta, ba, pixkot gain begiratuta, ez? Orduan, claro, ni pixkot borroka parzial horietatik anator, bueno, autobia irutzunan duen kontra, ipiz kontra, HT kontra ere, banago ere, eta, bueno, pixkoto, eta orduan, ba, borroka guzti horietatik hainbat irakaspen edo, ba, nola behin nire esperientziatik edo, ba, bueno, plazaratu nahi nituzke, ez? Ba, nola behin, ditut nahiz eta ateo izan, ateratzaik olako dekalogo bat, ez? Amar puntu, haber, saiatuko naiz, alik eta azkarren botatzen, ez? Ba, bueno, lehenik eta behin, ba, bueno, lehen gauzak oso muturrean dago, osea, ez da aipatu behar ez aldaketa klimatiko ez biodiversitatearen galera, osea, hori nuk uste ja deno argi dugula, osea, baina muturreko egoera baten gaudela, aipaditeke ba hori ez, kolapso urrean gaudela, hor, besteak beste hor, pandemia, gerrateak, bueno, hainbat eta hainbat zantzu, badire hori demostratzen dutenak, ja ez da garai bateko lau ekologista txorok esaten genuena, ja gaur egun edozeinek, ja telebista ikusi eta edozeinek ja esaten du, ez? Pelikula guztiak guztiz, ba hori, ez? Hola, hola da, ez? Dena kaos, kolapsoa, ez da gizzer, pelikula kultura bera ere, osea, ez da hortan azpimarratu bihar, ez? Orduan, hor nolabait mezua zabaldu behar duguna da biziraupena, ez? Biziraupen eta nolabait kapitalismo berdea, ze karo, nolabait kapitalismoak buelta bat eman nahi diota eta kapitalismoa berdea asmatu du, orduan nolabait, hori, ez? Zuk aipatu zuna, ez? Ba, nolabait kapitalismo berdearen mito, osea, nolabait gezurre edo iruzur hori desmontatu beharra dago, ez? Hor desbiderak eta historikoak izan dira, zea kontu horretan, ez? Lehen puntua, bueno, ez dut aipatu, baina, bueno, gure borrokaren helburu estrategiko nagusi izan behar da garapenkeria kapitalistaren aurkako kontzientzia kritikoa piztea eta lurraren aldeko defensa aktiboa sortzea, ez? Nolabait. Hor, historikoki hor, desbideraketa batzuk eman izan dira, ez? Eta interes politikoa direla medio. Hor, besteak beste nik aipatuko dut, igual lurraldea koordinakundea sortu zenean, nolabait, iruzun handuain autobiaren aurkako borrokatik, ba nolabait hor desbideraketa bat izan zen, interes politikoak zirela medio. Hor ezkera bertzaleak ere, ba, garaia hartan, interes negoziatzaileak estatuarekiko bazituen eta orduan hori dela eta ba, nolabait, ez, ba, borroka, nolabait kotxen aurkako borroka, desarrollismoaren aurkako borroka, nolabait baztertu egin zen, nolabait, eta interes politikoak zirela medio, ba, nolabait desbideratu egin zen, ez? Eta orduan lurralde alternatiba sortu zen, beste motatako autopista, autobia haren mesedetan, aldaketa kosmetikoek ere onartu egin zituena, ezkera bertzaleak bere garaian txampainekin topa egin zuten ba nolabait lortzea gaur egun dugun autopista hori. Osea, nire ustez hori da desbideraketa historikoa eta salatu behar dena. Nire ustez hori izan zen ekologismoaren ibilbidean Euskal Herrikoan 10 urteko atzerapena, nolabait, ez? Ba, bueno. Ba, bigarren puntua izan diteke, ba, hori, ez? Orokortasuna azpimarratu behar dugula. Garapankeriaren eraso orokorra den aldetik gure erantzunak ere orokorra behar du, ez? Hori da, ba, bueno, arestin igual aipatu duzuena, ez? Ba, nolabait ideologia, bueno, anglosaxoiek esatu duten in my back garden, ez da, nola ditzen den, ez? Osa, nire etxea, nire esparru txikia, ukitzen ez duzuen bitartea, ba, bueno, hor konpo, no zongi, ez? Osa, autobia bat, hemen bi pasatzen bada, eta, bueno, nire, ez, nire esparru txua ez badu ukitzen, ba, ongi dago, ez? Osa, nolabait, nik uste, ez hemen ez inun lelori, askotan erabiltzen duguna, atxeten aurkako burrukan edo, ba, hori nik uste praktikara eraman behar dugu, ez? Eta nolabait, jendeak, borrokan dagoen jende guztiok nolabait jakin behar dugu borrokatzen dugun horrek baduela lotunea beste inguruko borrokeekin eta batu beharra, ez? Ez dakit, edo zein aparkaleku lurrazpiko aparkaleku baten kontra borrokatzen duen batek jakin behar du, osea, ez dela bakarrik lauzu gaitzoien defensa suntxituko dituena, ez, jakin behar du, ba, nolabait borroka horrek ere ba, balio duela nolabait autoaren hegemonia hau hausteko, azpiegitura autoa nolabait autoaren funtzionamenduan oinarritutako azpiegitura guzti horien aurka, autopista, autobiak, oza, nolabait, ez, bere osotasunean hartu behar dela, ez? Hor, adibidez, ba, nik uste, irakaspen positiboak ere izan digala. Adibidez, atxeteren aurkako asanbladaren baitan, hor, eztabaidatzen zen horretaz guztiaz. Ez bakarrik inguru giroari atxeteak suposatzen zion kalteaz. Baita ere, ba, zer esanik ez, ekonomiko, sozialak, kultura maiakoak, egoalde globala nola suntxitzen zen, osea, horri irakurketa osoagoa zeon, ez? Eta, bueno, nik uste aldortatik feminismotik ere ikasi beharra dugula, ez? Ekologismo munduan gabiltzan, ez? Osea, nola baita feminismoak okatu du borrokaren intersekzionalitate hori, ez? Nola baita, ba, hor gauza asko jukitzen direla azpiegitura bat edo jendarte modelo bat aplikatzerakoan, ez? Orduan, hori dela eta, ba, bueno, nola bai, gure borroka antikapitalista, antidesarrollista, antipatriarkala biztan da. Arrazak ere aurkakoa eta dekoloniala, ez? Bueno, dekoloniala adibidez orain argi eta garbi dago, arestina ipatu dudana, ez? Energia berriztagarri sistema honen osaketan kolonialismo ikaragarria dago, ez? Ikusi behar besterik ez, Extremaduran adibidez Iberdrolak egindako mila hektariako olako eguzki plaken poligone ikaragarriak edo osea, azkenen edo Kongon egin nahi duten orain emunduko presarik haundiena ba nolabait energia sortzeko hortik hidrogenoa egiteko eta hidrogenoa nolabait Europara ekartzeko gehien bat Alemaniara, osea, nik uste hori ere aipatu behar dela, ez? Ba, bueno, gero, karo, guk aipatzen dugunean nolabait borrokaren ba hori, ez? Beste sektorekiko baterakuntza egitea eta hor komplikazio handiak daude. Adibidez, sindikalismoarekin zer egiten dugu? Zer egiten dugu Bosbarren bezalako enpresa batekin edo ni Iruñatik anatorralako, baina bueno, Gasteizen, Mercedesekin. Zer egiten dugu horreko enpresa? Julio. Claro, hor Iru minutu. Vale, ba, pasatzen ari naiz biztan. Zer egiten dugu horrekin, ez? Ba, claro, sindikalismoaren partetika olako diskursoak ez dire bat ere garatuak, hor badago lanpostuaren zera, nolabait morrontza edo ez? Edo txantajia nolabait esatearen eta hor indikan gauza asko lan egin behar dugu, ez? Gauza horretan, ez? Bueno, hirugarren puntua zen, ba ez dugula alternatiba tekniko puntuali proposatu behar. Ez, osea, alternatiba puntualak nolabait borrokaren desbideraketa dakar eta gure arteko batasuna hautsi egiten du beti eta alternatiba bakarra jenderte ereduaren erabateko aldaketa da, ez? Osea, hori biztan da, bueno, aurrekari historikoak asko daude, HTR-ekin, autobia, bueno, lehenoa ipatu dudana, nolabait ez da baina tekniko horiek, azkenean teknikari batzuen esku gelditzen direnak, eta hori, badago desbideak eta adibide historiko asko dago, ez? Beste bat, laugarren bat, alternatibarik eman behar ez denez, borroka eta konfrontazio izanen dire gure tresnak eta inolaz ere negoziazioa. hor, negoziazio guztietan beti galtzailea ateratzen gara, eta gainea askotan onartu egiten ditugu beraiek poteretik ezartzen dituzten nolabait mekanismo parte hartzaile faltsu horiek. Adibide historiko asko, hor badago adibidez autonomia dutunan duainen ba hor negoziaziorako bide hori gintzen. Eibar Gasteizen adibidez autopistan NIP delako horiek, Nucleus Intervención Participativa horiek izan ziren sekulako iruzurra, ez? Edo zer esan ikez, ba, bueno, Nafarroan adibidez el marco, acuerdo marco del agua, eta horakoak, oza, azkenean iruzurra besterik ez, ez? Bueno, bosgarren bat, ba, borrokaren estrategia komunikatiboa. Hori landu behar dago, inoiz baino gehiago gaur egun. Mitoak hautsi behar dira. Badago mito bat oso ezarria zaiguna, borrokatzeak ez duela deustako balio. Hori askotan aipatzen da, ez? Eta hori gezurra da. Galtzen den borroka bakarra da, hasten ez dela. Hori konfirmatu da. Nafarroan adibidez, ba, hainbat borroka ez ziren hasi bere garaian, transgenikoaren aurkakoa edo guztiz galduta dugu, osea Nafarroa gaur egun da transgenikoen lurraldea, Europa mailan, eolikoena eta hola, ba, askotan mugimendu ekologistatikan eta onartuak izan ziren, nigo oan dut bakarrik asamblada, HTN aurkako asamblada kritikoa zela, hortan, baina bueno, hor mugimendu ekologistari sekulako gola sartu zioten eta gaur egun, bueno, dena dugu haize eolikoz josita geografia osoa Iruña daño eta orain Iruñatik goiti egin nahi dute ere beste sekulako distantzak. Orduan, ba hori, ez? Nik uste mito hori borrokatzeak ez duela deustako balio hori ere txigar. Julio, esan dugu zorrotzak izango ginela. Venga, bora. Venga, orduan, bukatu bat. Bai, pasatu nahez. Denboraren demokrazia berrizkoa da. Bai, estela, venga. Eta denbora, bueno, nik orain emango nioke hitza jendeari, nahi bali bauzue, bueno, entzun ditugu hiru islarien planteamenduak, oain zuen zanda da, igual egiten dugu lehenengo rota bat, hiru lau interpretzio, hiru lau galdera, edo nahi duzuena, pasatzen diegu hitza eurei, eta ber bigarrengo bat aldugunein. Ados? Ba, zuena da hitza. Ez daukat artikulatu esaten dan dutena itzia, baina aitzi berrek ikuriora bai ikusten zitu da alako bi muturretako karikatura eta bakatu simplifikazio ondila egin da bi muturreko postura ez. Eta ez nago bat ez batekin ez bestearekin. Hau da, kontua ez da, ez dago ez radikalismoan, eta ez Aitziberren diskursoan marko politikoak ematen digunaren onarpen horretan. Hau da, bere hitzetan, arazoa ez da, ez ditugula mila erakunde eta ekintza eta ekimen ekologistak, baizik eta politikoak ez dikute da kasuik egiten. Hortako daude, gu kasuik ez egiteko. Hau da, inozokeri badago pentsatzeaz, zu jartzen dituzunean zure instantzia, zure arrazoiak, zure ekimenak eta bat, haurian dituzun hori zuri kasu egiteko. Hola, ez guztu dago kontra. Orduan, hor dago kaletxu bat, ez goaz inora hori. Ez du esan nahi horrek, ez dugunik egin behar lekuan lekuko eta gai zehatz guztien horien inguruko horrokan. Ez du esan nahi horrek. Osa ez da bat edo bestea. Nire ustez, eta bidean gelditzen zaigun leku galdu hori bezala, leku huts hori bezala. Hau da, eta hori nola kontzientziatu jendea, eta nola egin burrukak merezi duenaren kontzientziatzi hori, eta hau da bestea, nik uste tere galduta gaudela hor. Ze, nik, nire impresioa da, gaur egunetik, ez badago egoera katastrofiko bat, eta kontuz egoera katastrofikoekin, hori oso arriskutsua dira. Jendea, hau da, gehiengo konformista hori, ez da aldatuko eta onartuko ditula. Onartu beharrekoak eta pandemian demostratu da soberan. Hau da, bihar denok etxera eta bihar denok hau egitera eta deno goaz. Orduan, arazo bat daukagu hor. Eta arazoa da, bitarteko hori, eta nik uste bat nator zeharen topaketen dinamizatzaileen diagnostikoarekin, dago bitarteko hori asmatu behar dugula. Ez dago asmatua. Eta nik diskurso hauetan ez dut asmatu, ez dut horren zantzurik ikusi. Dago daukagu arazoa. Asmatu behar dugula bitarteko hori. Baina bitarteko hori nire ustez daukatzen dut. Ez dago ez estatu quo soziopolitikoaren onarpenean, eta ez da ere alako ez dakit postura, karikatura egin dute, misiolari apostoliko horretan esateko kontuan hartzazute sistema osoa okuan guazen aurrean merezi dugun katzeak, horrek ez du funtzionatzen. Ez du esan nahi, ni ez nago nik horre, ni hor nago. Osa, nik ere, hilabete ere irakurtzen ditu liburu mamitxu horiek eta ados nago horrekin guztiarekin, baina beste arazoa daukagu, oso praktikoa eta oso dinamika konkretu. Ederto, Juan. Bai, bai. Juanek esan dakoak, ja. Bai, bai. Aizu berrek eta, bueno, denok esango duzu aukera. Beste norbaitek nahi du berba egin, aurrera. Nik interesgarriak usten dut, atomizazioaren debate hori edo ez tabaila hori. Eta ezkertzen dut, tutea hori, aizkerrak esan dagoena, bueno, berez ez dagoela atomizatuta, mugimendua Euskal Herrian edo. Baina, bueno, berak aipatu du adibidea Gipuzkoan, Naturkon, eta Nafarroan hori sustrait, eta bat, eta, bueno, nik uste dut igual provinzianoa garela, eta ni igual pigatzen az gehiago Bizkaian, bueno, Euskal Herria osoan, baina Bizkaian, nik oso atomizatuta ikusten dut mugimendua. Azkenean, nik uste dut ez goazela batera, borrokan, oza, falta da alternatiba proposatzea mugimendu okolizta osoa hartuta. Nire ustez, egual, bueno, nik ezkartzen dut hori Naturkon bizitzea induzkun oso positiboa dela, plataforma bateratu bat. Baina, dibidez, bueno, nik fijatzen da Zipar Euskal Herrian be, existitzen dela bizi mugimendua, alternatiba bat proposatu dagoena. Egual, nik uste dut, bueno, igual kritikoa ba izango naz, falta da hori, Bizkaian hori borroka bat egaldu da, eta igual lego Euskal Herri osoan, edo, plataforma bat, ba, alternatiba proposatzeko, ez que orain behar duguna da, eredu oso propositiboa, bueno, krisi honen aurrea, behar da, alternatiba bat, eta gara lehen zan igual ez, proiektu egin, orain behar dugu, ikustu, armatu, ba, alternatiba bat. Alternatiba oso bat, eta diskurtso potente bat, edo, ez tegit zabal. Aurrera boli, erugarreko bat. Bai. Ia gauza bera esan behar duen. Horretu zer da, atomizazioak, edo, lokal mailan jarduteaz, eta ez dela behar, antolak eta orokorra bat, aipatu duzunean, ba, demora guztian eukidut buruan biziren adibidea. Ez dut irakorri egitea dagoa goti bere eta ez dakit konbidatu eta dauden, edo, baina, bueno, nire ustez, bizik bai erakutsi ditu inbada gauza, kostaldetik hasi, baina barru aldean ere sortu ditu taldeak, badago norabide bat, badago formazio bat, badago hainarako enteatu dituen galdera horiek kritika sakona sistemari eta aldi berean hala gogoeta eta urgentzia zeran gustartu eta kateraren inguruan amarrotez egin dute sekulako lana, sekulakoak. Eta ni beti izan dut, ze gitxi, egualden ze gitxi legiratu behar horaz, da? Nik uste dut, eta ja, da namoro bitzeko, bat, bat Juanen bota duen galdera hori ze tresna behar dugu, bueno, ezin da kopiatu, minetik kopi. Baina bai, hartu bat dira ideia batzuk, eta, bueno, antzeko zio zer, Urrengoari hitza baina lehen, bizikoak mai honetan egoteko aziren, gonbidatuta izan dira, baina zorizarrez, ba, duela hilabete bat inguru, esan ziguten gaurko egunean ostiralean, bihar egongo dira, bihar etorriko dira, bere materialekin mai bat ipiniko dute, baina gaur arrazaldean ez eukaten ordezkaririk, baina mai honetan gonbidatuta egon dira. Beste norbaitek nahi du berba egin? Bai, aurrera. Beste gara, ez zemaren, ordu erdi dago... Daukagu... Ordu erdi luze bat, berrogei minutu. Da bat gara, oza, zola esaldi bat, nahi bat duen minu bat, jartzen aldare da, egon. Perfectamente, baina ez dakit itzultzaileen entzako ona dan, ezagra dan, baina... Bai, Bai, jarrera hau ez da... Zubatik bada, oza, ja, nipak ente da, aruntzadorrekan basamizie, Bueno, entzun duzu de proposamena, ba, borro mil bat egitea, ba, egite egitek, ba, aurrera. Gu bai, gu bai, gu bai, gu elkarren artean elkar ikusteko, alpegiak eta esko goteak ikusteko, ba bai, bueno, badakizue. Jakin izango bagenu, ba, denok abituko ginela holako zirkulo baten, horrela, horren alde gongo. Oso dut gorka, azkarrik asko zure proposamena gatik. Nogarrengo batek, eta idu berba egin. Apa, Josu, gaur eta. Bai, bai. Tokian topikotasunaren mindiaren daudorioa, ba bai. Laudatu baino ezin dugu egin borroka nimbien potentzialidadea. Bertan puntatzen direlako globalki pentsatzen dutenak eta bere pisuaren balioa fitxiko dela pentsatzen dutenak halako borroketara lotzen dira eta segurazki beste borroka batetara ez dira lotuko, baina movimendu horiek egia dare hori egor globalki pentsatzen dutenak ere daudelako ego horretako ba, nolabait, normalmente ekologismoaren mezu globala mobilizatzen dute eta zentzu horretan ere hasiak egiten dituzte beste mugimenduak sortzeko eta beste pertsona batzu agian euren pisuaren balioaren garrera kezkatuta ailegatu direnak beste konpromiso batetara heltzen direlako. Ezta, zentzu horretan nimbiak bizitzaren gatsa dira, nolabait esateko, eta borroka ekologisten hoberena segurazki. Daukate problema bat temporalidadarekin. Ziklo laburreko mugimendua dira, igotzen dira, eta edo lortzen dutelako, edo porrote egiten dutelako, pizten dira. Eta gero badago beste temporalidade problema bat. Oko pandemi bizirik topera dagoenean, apuko bizirik ja behera doa, eta erdiz bizirik justo azten ari da. Eta horren hor, igual, ez dakit hori izan daiteke problema kasu batzuetan, beste batzuetan, baina beti daude hortik borroka, beti irabazten dira borroka batzuk, beti beste batzuk ba, azten dira zera porlana altzatzen, eta hori ba, oso ondo dago. Eta anistazunaren laudoria bebai, beste zintxu baten, dituzte oso Julioren kontrara, nik esaten dut, oso aproposa dela, ekologismoan batzuk izatea arradikalak eta tropikalak, eta egotea beti dozin proiektoren kontra, eta beste batzuk izatea epelak eta instituzionalistak eta ez dakiz zer, eta harako alternatiba kutre bat onartzea. Hori nire ustez orokorrean borroketarako, movimenturako eta naturarako batzutan interesgarri izan daiteke, bai. Nik hori dela gutxi pasatu nuen ere bitxotozko autopista iruñatik edo nozira, eta zan nuen gero uste dute hemen beste zan badatera apurtz bat era provokatiboa, baina jode, monstru hori ze ondo egin da dago. Monstru bada, baina egin da dago, han biziren jendeari, Nafarroko zera, baiara edar horietan biziren jendeari alik eta kalte gutxien egiteko. Biztan ez, biztan kaltea da, baina bizimodurako eta nolait habitatu jende aberastasunareako egin dago oso ondo. Hangoa, ba hori, alako korapiloa izan zelako eta batzuk txampainarekin bukatu eta beste batzuk ba, urrengo borrokara erduta eta hortik ere abiatu zen atxaterin kontrako borroka guztia eta bat, eta bat. Zentzu horretan ere, ba, laburri bat. Baina gero, galdera, dira, nimbi eta poko pandemi bizirik eta arteko bizirik eta guztioen boterea murrizteko diseinatuta dagoen tapia garria, klar, tapia hau oso gauz interesgarria esan zuen, eta gero, bera jardundu horrekin konsekuente, eta hemen sortzen dena gozien tokitan koordinadora bat, ba, egingo dugu lege bat, koordinadora horiek, alik eta murriztuen, nolabait, borroka bidea alik eta murriztuen ikitzeko. Nora ditzen da horren kontra? Ba, araban egon da harako zailo bat eratu bat, baina ez da egon agente bat, ez da egon movimendu bat, tapia legearen kontra. Demagoen Euskal Herrian, Edmund Wilsonek horrein dela dute batzuk planteatu zuena, ez da planeta erdia. Planeta erdia euki behar dugu ukitu gabe natura hor lurada dira. Hori da modu bakarra. Bueno, nora gira esaten Euskal Herria erdia? Nork esan behar du Euskal Herria erdia? Ukitu gabe. Demagun Extinction Rebellionek orain esaten du, bueno, ba, global mailan, baina bintzat Europa mailan, urrengo lau pauz urteetan, alako aukera lehi bat zabaltzen dela, gauza batzuk benetan azeleratu duzi eta radikalean egingo balira, ondino egon daiteke aukera importante bat berotxe globala nola baiz, bueno, mitigatzeko, ez da, mitigazio da horrein erabiltzen dene. Ze agente dago Euskal Herrian ezaten dakit, gauza logikoak eta bost urte bietan aukeratu behar, zera, aurrera mandako zidatekenak, bukatu automobilintza, itzi proiektu moratoria forte bat proiektu guztiekin, inkluso automobil privatuak debekatu. Gino praizte alako, alakoak eskatu narko liatek urrengo lau hau zuztetan. Badago, adibidez, emergentzia klimatikoan dagoen Euskadiko erkidego autonomikoan hori horrekin konsekuente izateko eskatzen duen agente bat. Hori partido bat, berde bat izan behar da, entzane. Ez dakit hori urratzen da zuretik, edo ez. Zer egin behar da, topera, mugimenduetatik urbil egon ditezken alderdi politioekin, konstitutora gararen eta zunbait esperientzia politioekin zuena zuzen ere nartu zuen. Orduan, bueno, telefona kamantatu, Josu. Ja, nik uste dut nahiko ondo ulertu da zure bintzaldia. Emango nuke beste bosgarren bati aukera hitz egiteko, Aizibera, Inara eta Juliori hitza bueltatu baino lehen. beste bosgarrengo bat, bai bai, aurrera. Bueno, eskerkako historia da ideiak kantzagatik. Eta nik esan dut, zan dudana, dutzu gara bera, bai atetrok, odorko, esaten duena da. Berak esaten du, erabilia dugula, sistema dagoen gauzari hoberena, edo hoberenak, gero sistemaren periferian dagoen guztia, eta gero, existitzen ez denak, baina hori asomatu da duguna, ez? Porque van a ir ustedes, o sea, hago aprobatados los tíos, ¿sí? O sea, es que me han oído, o sea, que me ha dado de que viene eta hori, eta sistema barruan dagoena, politika liak eta hori guztia, beba, kontutan hortu, eta hori erabiltzea edo, baina gero beste guztia erabiltzea. Eta pentsatzea zer egin dezakegun, gauza guztia hori aldatzeko, o sea, inoiz gara, hemen egon, momentu honetan, eta duan zer egin hori aldatzeko. Eta hori, irudimena, super garantzua esango da momentu honetan. Eskerrik asko, bero. Bueno, bos izlario egin dituguz, hain daukagu ziru lagun erantzuteko, eta ber, posible bada, emango diogu aukera jendeari beste bigarrengo saiotxo bat egiteko, daukagu ordu erdi bat, a ber, hain zuen txanda da, eta gero haber bueltatzen gara jendearen ba, komentariotara. Gauza bat gogoratu nahi nuke, bigarren saio hau hasi baino lehen. Bueno, eztabaidan dagoena da, eztabaidan dagoena, ez? Baina lehen, saiatu gara, antolakutzaren aldetik, ekotopaketa hauen hildo bat, edo eztabaida bat, edo galdera batzuk, edo zerbait hildo bat markatuz, ez? Eta ikusten ari dena da hori, ez? Badagola, bueno, ba, gauden egoeratik aurrera egiteko gogo bat. Eta gogo horiek, bueno, diferentea dira, baina galdera horrekin, hori da eskatzen diguten kontua, moderatzaile, ez? Gogoratzea jendeari, batzen gaituena hemen da, Euskal Herriko ekologismoak nola egin dezake, ba, dituen erronka sozioekologiko hori aurre egiteko. Eta hemen ikusten dugunez, ba, daude jarrera diferentea, baina jarrera guzti horiek mai gainean ipini edo borobil honetan ikusi nahi ditugu. Hasiko gara aldrebez, lehenengo Julio, gero Ainara eta gero Aitziber. Nahi dizugu duan, eh? Ja. Aldrebez, venga. Zegin, zekau, dikatu bi hauen intervenzio. Bueno, baina, hor... Eta hor du, karo, sumatzen ari naiz nondik duan kontua, baina, karo, zer baina ez, baina zu Ainara eta Aitziber utzi bakean. Juanek eta Josuk eta beste batzuk esan dizute zurekin bat bai, baino ez daudela oso ados. Ez daudela oso ados zure jarrerarekin. Bai, ba, bueno, ba, ni pisote nire esperientzietatik hartutako hainbat saiatu naiz, irakasten batzuk guztiz baliagarrek ez direna, oza, esan nahi dut, nik hainbat portaera instrumentalizazio politikoa eta bat, nik inoiz ez dut nahi zatartuko eman izan diren hainbat borka oza, esan nahi dut nik mugimenduaren autonomia defendatzearen aldekoa naiz. Hori biztan da, oza, eta lurra hor dago, eta hor instrumentalizazio politikoarik nik ez dut nahi. Eta hor dune, Euskal Herriko ekologismoaren historian ibilbide hortan, ba, asko izan da horretatik. Hor dune, ba, bueno, ez dakit, oza, nik uste mezua izan behar dela autonomoa, osea, esan nahi dut alderdi politikoetatik kanpo, eta hori, eta aipatu dudana, osea, ez dute berriz errepikatiko. Ni ez naiz alternatiba zalea, alternatiba tekniko puntualen zalea, hori biztan da, guztiz, nik uste mugimenduan guztiz kaltegarriak izan direlako eta ez dakit oinarrizko mugimendua sortzearen aldekoa naiz, baina ez hori, ez dute berri zarrikatuko, nahiago dute hau hori entzun. Hor, edertu, ainara, zuzitzen da. Nik ez dugu gatu zer ezo. Egon dira, como interventzio bat, oza, interventziak eta izan dira, como atunarketan bezala, ez? Oza, bai, batzuei bai, apelatu zen duztu. Atxiber, zurea da itza. Vale, bueno. Nik igual bi, azteko, ba, itxarra nahiz, arpegi eginda, baina bi zuzenketa, nik ez dut esan ez dagoenikan mugimendu ekologista atomizatua, baizik egoera hori nik naturala ikustetela. Niretzat hori dela normala. Hau da, zin globali, akt lokali bada, niretzat naturala da, leku ezberdinetan, arrazoi ezberdinengatik ekologismoaren aldeko mugimendu eta talde ezberdinak sortzea. Eta gaina anistasunetik, ze ekologismoak barruan gaur korronte ideologiko ezberdina daude, eta Iñakiko esan du, baina hiri eta herri pentsamenduan gaina aldia da on, pentsamendu esanet, eta ni behintzat nire Gipuzkoa probintziano horretatik ondo bereizte dituten mugimendua daude naturkonda, naturtalde eta talde ekologisten elkartea, ondo bereizte gea. Danage ondo etorriak, baina batzuk gatoz konservazionismotik, eta hori oso nabarmena da, dia bere garaian sortutako herri mugimenduak eta naturtaldiak, lotzeian agiago, ba, bueno, garai bateko azokak eta bar, hor mugimendu bat dago, historikoa dana, eta gero dut talde ekologistak, normalean handi hauek, hiritarrak eta ingurumenai, eta ingurumen osasunai lotutakoak, oso ondo ezautze geha, eta adostasunean gaude, orduan. Bai, atomizatua, berezko atomizazio batetik sortutakoa da, eta gehiago atomizatu da, zorionez, zandet azken bosturteoetan Gipuzkoan basogintzari lotutako talde pila bat sortuia. Hori polita da, eta niretzat hori da, herri bizi baten adirazle harria. Eta niretzat hori, bueno, ba, polita da. Horri bai dao, igual kontra jarretan nik utxe izautzep iparaldeko eredua, baina iparaldeko eredua niretzat ez da, konparagarria guri gertatzen zaigunakin. Eta nire irakurketa propio bat egingoet, nola bizietenik han gertatu dena. Handa hona da, sektore ekonomiko baten, hausnarketa kolektibo baten ondoriozko pentsamendu eraiki bat. Eta sektore hori da lehen sektorea. Nekazaritza, laborantza, deitu nahi duzu bezala. Han, eztabaida sozial bat egontzan oen dala hogei bat urte nolakoak behartzuen izan sektore horre. Eta eztabaida hori mantendu zen sindikatu eta partidu politikoetatik aparte. Baina sektore horren ideario esango genuke nagusiak baldintzatzeituango ordezkari politikoa ezinbestez daukan pixuagatik. Eta nik inbidia hundiz begiratzet hori. Ez dakizuen olako inbidiak. Niena o, hemengo esta, antolak eta soziopolitiko honekin eroso eta guztu, ez da gutxiago ere. Nago keskatuta, oso keskatuta, baina iruditzen zaitan gertatu den hori ez dela, zergatik, han eukizuten ez da behar zalako zenbateraino intensifikatu behartzuten edo ez lehen sektore hori, zer edu izan behartzen aurra. Eta zorionez agroekologiak irabazi zuen. Eta hori lotuta da ekologiari. Pentsamendu ekologikoari. Eta hori da gailen dudana. Hori ez da hemen gertatu. Hemen kontrakoa gertatu da. Horrelako ez da baidarik ez da egon inolako sektoretan. Hau intentsifikatu da infinito araño. Hemen imposibila da planteatza Euskal Herriaren erdia ez ikutzea. Populazioaren eguneko laro gehia itxasoz berriro Amerikara, ez dakit noa bidari beharko genuke. Posiblia da. Eta euskagun densidade hemen behitu nun gauden, hau barbaridade bada. Barbaridade bada, esan nahi dut ekozidioa izango litzateke, ba, eske, argi dago desaskuntza dela aukera bakarra, eta gertatuko dela antolatuta edo antolatu gabe. Hori ja da, belarri horiek, otxoarenan ikuste donak ikuste ditugula, hileak eta hobetu. Baina hori esan nahi dut, gure herria daukagu, hemen ez daukagu ekosistema primigeniorik, ez da Euskal Herria aspalditik eraldatu da, behin eta berriro, behin eta berriro. Orduan, ez da ekin, nik egoera atomizatu eta zera hori, nik naturaltzat ikustet eta hori da egokien. Eta arazoa da, hortik nola eragin politika. Ordezkaritza politikoan, segure demokrazia o partiduen baita antolatzea, partido politikoak dira, gero herri eragileetatik haiekin edo haiek kasurik egin gabe, politikak nolabait gauzatzen dituztenak, ez? Eta hor dago, zubi horretan dago, nerezat behintzat zailtasun handia. Ez daudelako alderdi politiko hauen estrategietan ideologia ez da idearioaren oinarrietako bat, ez da kapitalismoari, oraingo kapitalismo gero eta liberalago eta basati honi alternatibari. Orduan, horri ze atera bide, nik ez diota errexik aurkitzen. Ni banez negoziazioaren aldekoa irabazteko bada. Garri izango izut. Eta gure herrian herri txiki horren adibide txiki bat bada, gau, Zarautzek oraindik duna sistema bat mantentzen du, bere momentuan Madrilen kostasen negoziatu zalako, iru metroko, sei metroko hormigoizko malekoi bat ez luzatzea. Hori negoziatu egintzan, eta egurrezko badaukagu, baina behintzat aukera daukagu oraindik ere egurrezko hori kendu eta duna horiek berriro berreskuratzeko. Orduan negoziatu zan, izugarri izan zan, ia beti gertatzen bezala taldea desegintzan, eta ni nintzen ez hoietako bat, ez, baina jo, eskerrak bai, hormigoia ingo zuten eta inbalute akabo, ez duna. Orduan, ez da erresa, borrokoetako bakoitzak bizi ditu bere herriari, bere lekuari lotuta eta zailak dia. Orduan, ni banaiz negoziazien aldekoa, baina ka irabazteko bada bestela, ez hori oso argi daukat eta dano daukagu, ez? Baina aukerarik ikuste baldin badut, eta horretan gu propositiboak izaten saiatu gara behin eta berriro, eta administrazioetara naturkon bezala jotzen dugu beraien baso politika, bioanistasunan politikak, zea politikak, horiek aldatzeko txostenak eta planteamentuak eginez. Orduan, laburtu nahi dut esanaz, nik uste dudala, gizarte eragilei ezintzaiela eskatu politikoek bakarrik egin aldute. Autoflagelatzen gea eta batzutan alperrikakoa da. Esan nahi dut, badaude eremuak dianak dia, eta gizarte eragilei dagokigu hor eragitea, eta bueno, politikariek aintzat hartuko dituzte edo ez, beraiek horti dituzten onuren baitan, eta hori borroka astuna eta gogorra da, baina Tapia legea ezin da kalean aldatu. Tapia legea aldatzeko modu bakarra parlamentua da, eta parlamentu horretara partidu politikoa joan behar dute. Haiei dagokie lege hori aldatzea. Guk borrokatu dezakegu, kalea aterako gara, eskatu egingo dugu, baina azkenean hor parlamentuan egon behar du lege aldaketa bat. Eta hori bezala udal ordenantzetan, eta hori bezala foru araudietan, eta hori bezala instituzioetatik bideratzen diren planteamentu guztietan. Orduan, lemoiztekoak hori ezintzatzen du. Zer? Lemoizteko borrokak hori ezintzatzen du. Zer ezintzatzen du? Eskema hori, parlamentuak azkenian, Eusko Legebiltzarreko parlamentuak azkenian alde zegoen. Esate baterako, esan nire, eskema hori onartzen badugu, nire ados nago, ia gauza dut. Esan gauza dut egin, eta guztet eskintuarekin ere, esan nire, guztia dut dugu batean, eta horren alde borrokatzeak ematen dizu zentzua eta gogua, eta horrek sortzen du dinamika soziala, eta horretu. Baina, bai. Bukatu duzu, bai. Bai, kontzertu zitzen dut. Segi, eta gero bigarren txanda dator. Aurrera, Juan, segi. Baina ezin dugu gure burua hasteko murriztu eskema horretara. Ze bestela ja, esan dugu, bueno, nola alderdiek ez dituten kasuak egiten, egin dugu gure instantzia, egin dugu gure ez dakit, gure juzgadutak eta egiten diren zera, gure negoziazioak egin hartzen dugu, eta azkenean ez dugu lortu. Ezin dugu hortaren murriztu, nire ustez. Nire ustez ere ez. Vale. Orduan, asuntoa zer da? Ja, asuntoa estrategikoa zari gara. Hau da, nola artikulatu mugimendu bat zer egin, zer ez egin. Ordu nik uste, erkanista izan behar dugu. Oso aukera gutxi ditugu. Esateko, botere erraldoi horien, eta gainea panikoan sartzen ari diren botere horien aurka egiteko. Zer panikoan sartzen den dinan, botere bat muturrera jotzen du, ez? Orduan, horren aurrean, nire ustez, daukagun arazoa ez da zer da posible. Da zer egin behar du. Behar dago da hitz garkoa. Nahiz eta irabazi ez dago gure urtzen mugan. Zer egin behar du. Orduan, horren inguruan ustez planteatu behar dugula, nor gaude zertarako prest. Oain arte egindakoa, noski, ados. Baina horretzaz gain zertarako prest gaude. Eta hortik bilatu medio bat, baina irabaziko dugun edo, kontuz, ailea sartzen oso dinamika estremo batean. Eta ikustekoa dugu, oaindik hemendik pare bat urtea edo, nun egongo garen. Eta igual ez dut ikusirik, oain dara bost urteko egoerarekin. Beste norbaitek nahi du zerbait komentatu? Nik aburbaina bat duia. Bizi esen sortu ekologiaren inguruan. Ez dut hori esan. Esan dut, han gizarte bezala ekologiarekiko lotu den, gertatu den begirada, atzera goti datorrela eta datorrela lehen sektorean egontzen irakurketatik, bizi beranduagoko da. Bale, ados, ez dago guztiz irabazita borroka hori Nafarroan eta Zuberoan, zera, guztiapen industrialaren aurrerantza da. Horda, izan zen fenomen urbana, eta jarraitzen dut esaten, artikulatzen duela lokala modu antolatu batean. Modu eraginkorra goa, nire guztiz. Eta gainera, aliantza sektorialak, bai, zera, euskalgintzarekin, bai, laborarien batasunarekin, bai, feminismoarekin, oso ondo, landuta eta pentsatu. Eta gero, eragina, bai, herri mailan, edo betxe mailan, baina baita ere, desobedientzia txikiak egiten, apur bat, laborategi guzti hori bat. Nabardura bat egon zen diguruz, frakina da gelditu zen parlamentua. Alderdi Popularrak botua aldatzea erabakizuen. Hori horrela da eta hori egia da, almezak ikustia. Baina hori zabutzen dugu, egia den beste partea. Hori ez dut ezango, laburra izatea. Bueno, baina animatzen ari gara. Norbait gehiago... Politikoa ikatzen dugunean, Dunik prozesaren alternatetetakoa da, politika momentu guztietan dagoela eta da nortitin dugu. Gaur egun batez ere, kontsumo eta lotuta. Gizarte kapitalista honetan, danok kaltetu edo egiten gara, edo larritu egiten gara, gure poltsikoan kalteri dagoenean, eta goin argian faktura dela eta edo zer bat eta. Politikaz, edo politikarien inguruan esandakoak batzutan egin emoten doz larrurrun edo ikusten dugu zara, baina politika dugun dokoa orduan batetik esango neke barnator batzutan esandakoarekin, baina ez batzutan gauza batzu pobre samarre dugu edutzez eskir ze gau kilometro zero produktua epatzen dizkibute egual telebistan eta eroski iko da kilometro zeroko produktuetara eta lehen basarretza rei plazan erosita jenekin izan zen kilometro zeroki eta baserri hori zila deno badatik gu gure zola lan du eta produktua jan, eta autokonsuma eta no, erritar guztio ezin du zuen edo ezin du ezin dute ez da hori egin bai sormena lantzearena zukalpatu zu nik uste politika eta herri gintza, oso gintza da, nokiten dugu. Orduan bai, batzutan kalera egiten beharko gara. Modu alternatiboan zoriontzu ere aurkeztu beharko dugu gure alternatiba hori, edo aldarrekapen hori. Euskal Herrian nik uste beti borrokati bat ozela, baina agian borroka hitza ere, ez dakit ahaztu, edo gure odoletan oso sartuta dago, baina batuka da edo musikarekin edo alaitasunarekin lotu beharko dugu beste pertsonak eta gure auzoki eta herritarrak konbentzitzeko edo dano gozatu ezagun ezberdinaren bide edo alternatiba hori sortuz. Hezkuntza ere dago hor kontuan, ikuste, formala eta ez formala ere. Ume asko gu baino gaiago dakite. Egunerokotasunean ezberdina izan daiteke hori egiten, baina, klaro. Edo horrek ez dakit ezer urtegietaz, edo elektrikaz, edo petrolegaz, bai? Bat nator, esan dako askorekin, baina nik uste ere ikuspegia ere aldatu behar da. Ez askotan oso kapazak gara ezberdin egiteko, baina kontsumoa eta kapitalismoa gure oinarri-oinarri da. gutariko nor esan du aurten edo askotan, baina bai. Guien oporretan. Oporren adibide argienetako bat, kuda garaia altzen da zelogunean, ez da? Kotzea zilean epatu zuen, aurten du bilak bebekatu egutzi. Aria oso luzea izan duteko. Beste bat. Lehen nahi patu duzu nola antolatu, oza, nola artikulatu movimendu ekologista, baina eske, eta lehen nahi patu duzu. Movimendu ekologista oso anitza da, hori ideologiko. Eske, movimendu ekologista oso plurala da, baina ekologismoaren barrua. Osa, adibidez nik entzutu da nabeti. Julio Grauka, pues, gako berezi bat, automobil, oso autoekin. Aitziberre, Gauka gako berezi bat, zenbat etzen pertsona biziten leku ez du batean. Eta, osea, bakoitzak dauka pizka bat bitu, ni bizi nahi leku batean, lauren pertsona bizi gara. Eta egin nahi dituzte 5.000 etxe bizitza. Eta, ni eusokideak asko ekologistak dira, baina hori bost, osea, ekologistak dira, pues bat, hori kilometro zeroko horrekin arduratuta dagoela. Beste bat, ondakinen gaiarekin, beste bat, eta gizet. Baina autoak edo 5.000 pertsona sartzea leku batean, hori normala iruditzen zai. Osea, gero ekologismoaren borruan, bakoitzak dauka bere ikuspegi bat, eta beste liburuz, no. Osea, orduan horregatik, nik uste dut oso zaila artikulatzea. Hori, mugimendu ekologista bat, zer, jode. Edo Julio gaipatu du igual feminismoari begiratu behar dio. Ze feminismo ere bai oso anitza da, eta baitu ze transversalia lortu da, eta ze borroka lortu den, bueno, pues hortik igual joan gaitese. Eta gero, beste reflexio bat egin nahi. Orain, esaten dugu krisia eta da gizet. Benetan uste dugu krisian gaudela, oza, bai, eta hemen esango dugu, deno, bai, eta entzun dugu horrean, kapitalismoa, bono zeke, kolapsor, da gizet, no zeke. Igual bai, baina gizarteak pentsatzen du hori. Imagina zazue, datorren astean, Errusiak esaten du, ez, venga, gerra maitu dut. Bat batean, orduan desagertzen da, orduan de repente hori komunikabidetan esaten digute, oh, energia falta, energia falta, energia falta. Energia falta, nondik dator energia falta hori? Zoritxarrez, dator gerra dagoelako, Europa. Eta ez, nik uste dut, behintzat edo jende gehiena entzat, horregatik da. Eta ez, beste arrazoi batxongatik. Eta, gero, eta adibidez, nire lagun batek esaten dira modu. Zoik uste dut zure benetan, osea, edo uste dugu benetan energia falta egongo dela? Ba, ziurazki kapitalismoak pentsatuko duze, osea, imaginazaz zue, jo que se, bost urte barru, fusio nuklearra lortzen dutela. Eta horrekin konpontzen dira. Horrekin nahi beste energia gastatu aldu zuen. Berroi eta manipen dara. Bai, imaginazazue. Eta apatean jende urteari azte zaio. Imaginazazue, orain eguraldea, pues, normalidade txutzen da. Eta datorren udan ez du jasan dugun beroa jasatzen. Alaketa klimatikoa esango genuke gertatuko dela? Oia, pide un portaia ikutita bat ikutak nebal da ropa. Eman nahi izan diote, jende guztiari aukera hori eta publizitatean mitatzen. Osea, bako energia aukera bat egongo badiz, gu energia gora bat zubiortu gorinak eta terrenoan kalean ez dut bezala. Osea, txikituko genuke guztia, azte betean. Kentzen bat digute, Zeurazki bai, porque egur bilako ondo geniateke, lehenengo zukaldanetan eta hotzak pasatzeko. Zorri betan dut da, behin baina baina gotan dut, bai. Hauzak, nahiko, komplikatu da dira, horako da gotatzen, porque dut uste galiera, amor, oita hor sortean izaten egin propaganda, baina, pero ez, izabe gintzatzen dela sortu beraien eskultan, ez dela, gondiak egin. Bai, zu, eta gero zu. Bai. Nik zuko da dituzun diskurtsoiek balaketa existitzen direla, baina iruditzen zaizkit apuntxu bat arriskutsuak. Alde batetik, bueno, klima aldaketarena uste dut. Ez dela horren beste, en plan, imaginatu bihar eguraldiak bere honetara bultatzen dela, osea, ez da gertatuko. Zientzia bat da gobernatzean, ikerkuntzak egin dira, arlo desberdinetako ikerlariak egon dira gobernatzean, eta badakigu ez dela gertatuko, esan nahi du, datu batzuk daude. Eta gero bestea, energia dena, karo, dago, egon daiteke gizartean sektore bat esaten duena, bueno, pues, asmatuko dute zeo zer, bez? Baina egotea itxaroten asmatuko da zeo zer, eta asmatuko den hori segurenik izango da patxe bat. Eta duan da, niretzat ez da arazoaren errora jutea, ez da benetazko konponbide bat bilatzea. Baizik eta beste patxe bat gehiago jarraitu alizateko daukagun kontsumo maila izaten, edo orain kilo handiago egiten, eta orduan planeta oraindik eta gehiago txikitzen gero ondorioak handiagoak izan daitezkenean. Orduan, nik uste dut diskurtso horiekin behintzat, kon inguruan gertatzen direnean, ba, saiatu behar garela, pertsona horiekin ere apurtxo bat dialogatzen, ez, ba, azaltzeko, bestakit, azkenean, helburua edo benetan konponbide bat bilatu nahi badiogu gaur egun daukagun krisi klimatiko honi, ba, ezin ditugula gure, bai, gure, osea, gure, bueno, izatekatzen, ezin dugula itxaron kapitalismoak zeo zer asmatzeko, hortik ateratzeko, zer, eske kapitalismoak egingo duena da, bere burua salbatu, ez, planeta, gizarte, bera. Ederto Maialen, zu. Vale. Bueno, botagoten igual batzuek ja, botosu ezarko batzuk, baina hori, bueno, askoitzen egin dugu ez, proiektu ezberdinen genditzeaz, eta nik uste beste erronka hundi bat dugu dakaguna da ez, gizartearen nahiak eta desirak eraldatzeaz, ez? Eta uste dut erronka oso hundi bat dala, eta horra berriro behar dugula, zer ez dela, azkenean, deseo duguna eta nahi duguna, ez, da, oporretan joatea eta hori azegar gara eraldatzen, jendarte osoaren nahi eta horiek zebestela, etengabeko talkan egongo gara gure borroka eta jendearen nahiekin, eta guztu dara erronka hondi bat bai, aparte narrakusen proiektu material guztian guen eta borroka materialok, aipatu da ez ideario bat, baina bueno, guztu desiren eta nahien markora bebai zautu bat. Bai, bero? Ni perei bat dato, ose, azkenean uste dut, hori, ba, diskurtu aldatu da, bera, ez, azkenean, ba, batzu, oza, batzu da nintzen duten duzu jenderek, eta badago jende horren ikusten duena aldaketa klimateko aik ez dago, bera. Baina, nire ustez, bere aiekin bebai itzen dut alda esaten, bale, ba, pentsa ez dago aldaketa klimatiko. Baina, badago, kontaminazioa badago, eta badaude animariak supertzako bizitzen, eta badaude bebaien izakiak supertzako bizitzen, badaude gauza batzuk oso txarto daudenak. Subziut lan ordu gehien egiten dituzula zure lanean. Eta ziut, ansietatea edo estresa edo kasuna, eta orduan azkenean ikustea ze gauza duten txarto munduan, ze batzuk esateko dute hori ba, asmatuko dute ez dakiz ez, bale, baina eta hori asmatu arte, ez daude gauza pilo oso txartu denak eta aldatu behar direnak. Eta aldaketa klimatiko ez dago, bale, ez dago aldaketa klimatiko ez, baina ez daude gauza pilo bat aldatu behar direnak. Duan, komo, saiatzea pilan, bai, hende horien lekuan egon eta hortik ikusi zer aldatu alden, brein gizitzen bebai eta nola, ba hori, ba horretara egin batea, adibidez. Bagian, lan askoz gutxiago egingo bazenu, bagian ez zenuke behar hainbeste oporretara egin batea. Orduan, agian, ba, aztean hiru egun egiten baduzu lan, ba, agian nahi oporrak euskazu, ez duzu behar handia horrekin, ez? Orduan, horrekin lantza eta probaitzatzea, como, jendea hori esaten duenean, ba, diskurtzoak elaboratzea edo, como, jakiteko zer esan dezakegun pausa horiek esaten duten egin. Zuk uste dezu diskurtzo kontuan edo? Jo, desio, desio eta nahi kontua da. Eta diskursoen arloan, gerra honi, gerra bat, itzaren hartzen gati, Ipesa nengoen eta orduan zazpiko krisiaren eragina aztertzen ari ginen zehazki Bilbon gozaen maten ari zen. Eta, bueno, bakit nituen indikadore batzuk igual, porque jantoki sozialek 2007-tik amarrera izituzten kopuruak handitu orduan. Osa, min igual, ari da, jende bat gozaen pasatzen. Eta nastu genuen daia, gaia elikadura buru jabetzarekin, eta, bueno, IPSek garaio horretan ezeukan impactu handirik medioetan, gai horrek hartrapatu zuen eta telebistan eta ITB eta Amaikak hartu egin zuten, eta bakizu ezen jende eragile sozialetatik IPSek nahiko sari potentea dauka eta onbidapenak egiten genituen banan-banan. Bakizu ezen jende etorri zen eragile sozialetatik hitz egiteko Bilbon gozea zegoela eta krisia. Zero, ari da ona, utxik, bakarrik kandaria. Etxaiten ari ginen, beti ari hambre, ba. Baina, tenemos hambre nosotros. Eta horrekin lotuta, irutzen zaitu zen interesgarria hitz berrek esan duena. Abia puntua mundu, ben. Parraldean, sektoretik, ez, abiatzen da, beharra non dago. Beharretik abiatu behar gara, eta dutzen zaitu hemen ere sindikatu eta sindikalintzarekin hortaka, obioa da, zezke langileak egunero janek behar du. Orduan, nik uste, pixka da, osea, korapilioaren desbordura egin handi batean hortik da, torrela, ekonomiatik eta bermatzetik ditugun beharrak. Eta behar horien bermeak bide berrietatik edo egitea, ez? Osea, badakit, hau izan da zuen, ez? Baina gutxienez lokalizatzea korapiloan ondik askatu egin behar denik, nahiko argi ikusten dut hori horrela dela, ez? Justo orain, zortziterdia dira, baina nik uste dut oso gustora gaudela eta oraindik ere balagola aukerarik gauzak egiteko, ez? Nik nire poltsatik bota nahi nuen anekdota bat. Euskal Herria post-Covid manifestoa egin genuenetik unibertsitatera eta zazpireun unibertsitario egin genuen sinadura eta gero ez dakit zenbat eragile sozialak eta bat. Horre egin ziren bileratan ba gure lagun handi batek esan zuen hemen arazoa da euskal ekologismoa ez dala existitzen. Euskal ekologismorik ez da. Bakarrik bizi iparralde. Baina hori da, eurek beste kultura politiko bat dutelako, beste eszenatoki batean mugitu direlako, eta zer ikusi asko du ela sindikatuarekin, bizi eta ela oso lotuta daude. Orduan, bueno, hor daude gauzak. Baina esan zuen, gure esku dagok mugitzen du jendea. Feminismoak mugitzen du jendea. Jubilatuek mugitzen dituzte eta ekologisten zer mugitzen dute. Eta orduan, batzuen erantzuna izan zen, hombre, ekologismoa dagoen lekuetan. Jende gutxi daude leku guztietan, baina leku askotan ari da jendea egiten. Eta Josuk esan duen bezala, bai, nimbian dira, Muskizen Petronorrik ez. Berrogeta marurte daroate hor hori esaten eta hori bizirik dago. Eta bain, etorten da, Amurioko zinegile batek eta egiten du horren gainean pelikula bat eta Donostiako zinemaldian egoten da, eta egoten da Kaneseko ez da gizer, orduan, eta el correo horretaz hitz egiten du behin da berriz. Orduan, nik gauza bat bakarrik bota dut nire tindontzitik, eta da, bai, muskuloa behar du, bai, interlokuzio politikoa eta eragile eta parlamentu eta mugimendu guztietan gauza egin behar dira, baina dagoen mugimenduekin, dauden ninbiekin, dauden elkartekin, dauden plataformekin, dauden gauzekin kontatuz. Ez horren gainetik. Hau da, gure esperientzia zein da, ba, Euskal Herria oso anitza da, baina, eta hori, nik uste dut, ekotopak eta hauen ikasbidea hori da, ez. Posible da, jende diferentea, ekologista desberdinak, ikuspuntu diferenteekin, bildu, eta planteatu, bueno, zer egin dezakegu elkarrekin, nola antolatu gaitezke beste gizarte mugimenduekin, feministekin, jubilatuekin, gure eskudagorekin, euskal zalekin, eta bar, eta gero, ikus dezagun, bidean, ea posible dugun, ba, eragile berri hori montatzea. Bai, egin dezagun. Baina ez aldrebez. Hori da nire esperientzia. Ez aldrebez. Ez goitik egindako eragile bat eraman jendeari esan ez, bueno, o lo tomas o lo dejas. Hori, politika hori Euskal Herrian eginda dago eta nire ustez bideo horretatik ez oaz. Hori da nire atzorretik bota nahi nuena. Norbait gehiago nahi du berba egin? Egiten dugu azkenengo aukera batzuek nahi duzue zerbait? Julio, Ainara, Etxiber. Bueno, nik esan nahi duke, esan nik uste ez dakiz argatik, ez? Baina olako foroetan, olako beti, olako hau da triste moduko batekin bukatzen dugu, ekonomistok, eta igual hori da arrazoia ez etortza jende gehiago gure gana, ez dakit. Zut izte zau zela? Ez, baina bai zuna, zure zea eta gero olako zea bat, olako, buah, esan. Tranki. Egia da, krisi ekologiko global batean gaude eta nei behin batek esan zen euskalduna gehala pesimista aktibo. Eta ni horrekin ados nago, ni nago, ba, esan dut belarriak ikusten dizkiogu honi eta intuitzen dugu, baita esaten ari denak ere datorren urtean Cancunea doala, barruan intuitzen nahi da animalia gara eta hor badao borborrean, jende honen zeran ere badao zerbait esaten ari zaiguna hau ilusio bat izan da. Ez daki zer, baina kontu, zau ilusio bada, eta nik hori sumatzen, leno esteptikoen arzenen gan ere, bai. Baina bitarte horretan ere oso humanoa da, ez da honean bonbon, ez da honean hor konpon, eta jende gehiengoa hortxe da, nik hori ere ez da honko iteri. Baina bai uste daukagula, ba ez daki, ordenatua ez, ze hori ez, hartu behar duen zaplasteko hori, alek eta ordenatua izatearen ametxean gauden, no, uste daukagula, alako behar moduko bat, ez, asmatu behar dugu, ez dakit nola esan, konsumo material eta energetiko gutxiagorekin zoriona daukaguna edo gehiago izango duguna sinestu erraziko digun ideariaren bat. Eta nik uste hori dela gaur ezkerreko alderdi politikoek eta guk eragiletzatik gaiei begira nola edo ala eman beharreko mandatu bat, ez? Egon behar du posibilidaden bat amesteko, sinesteko konsumo material eta energetiko gutxiagorekin oain beste zoriontsu edo desgraziatu, ez dakit, danekoa da, ba, bere horrela da, edo beto ongo garela, eta niretzat hori da, mezua, ba, hori ereiki behar da, ideari hori, ez da eukiko, energia oain arte kontsumitzeko eukideun aukerarik, ez da, zientziak erakutsi digu, alperrik gabiz, horri bultaka, gure konsumo materialak ez gaitu zoriontsu egiten, hori neurtzen dute, horre soziologo guztia da biz egunero gure zorion eta beti ateratzen zaie berdina, konsumoak ez gaitula zoriontsu egiten, eta matraka horrekin segitze deu, bueno, ba, nik uste hori da lamezua, izu, ba, ez dakit nola izango ean, dantzan, bilutxi, gondartzan, bizigea, munduko planetaren txokoik ederrenetako batean, itxasuak hau mendiak, hau ura dakau iturrian kategorikoa, kultura anistasuna daka gure herrian, asko imoitu gabe, 200 kilometrotan dazkau habitat pila bat dana dut etxosun zizko, baina igual da, berreskuratu daitezke, ordanik ez da egit, hortik ez dut ilusoa izana, ez dut, baina bai ikuste daola modu bat, eta izan beharko dula, oinarri egin eraiki behar den, eta diskurso bat izan behar du, aldala sinesgarri egin behar dugu. Baina izan beharko du bai alabai, hortik, osea, kontsumo material eta energetikoa gutxituz, ontsoba izango gara, edo agindu behar dut, zoriona. Nola, ez dakit, eh? Ez dakit. Nire nahi zemen botatzen, da nahiko nuke jende herriparrakin juteaz, bestu da nahiko, baina, bueno, egia da, eta gauden egoeran gaude, nik ez detukatuko, eta hau da dana, baina hor gaude. Atxi berrek esan dako azkenengo hitz hauek, bi publizidade kontua. Bihar, adibidez, ez da bai da badago, enplegua eta bueno, krisiko soziala, eta bar, Emilio Santiago dator Madridetik, gaur, bueno, orain txe detorriko dana, eta berak erabiltzen du lujosa pobreza, eta horretaz hitz egiten du. Eta hemen daude Veronika eta Unai Pascual eta Arai Balbani egongo dira aldaketa klimatikoari buruz aktivistek eta zientzilariek zer esaten duten. Nik uste dut oso kauza interesgarria. Bai, Josu, gure irratzen joan beti izaten du berritxarrak. Ekologistek beti ikatzen dugu berritxarrak. Bueno, berritxarra da talde superpotentea. Claro. Superona, superalaia eta superjadora. Bueno, berritxarrak erabili dezakegu gauzak ondo egiteko, ez? Eta zuk esan duzun bezala, oso privilegiatua gara Euskal Herrian bizigarenok ditugun baliabide eta kontuekin. Bai, arrazoia duzu, Juan. Erronka handia dugu eta hemen gaude erronka horreri erantzuteko. Eskerrik asko etortzeagatik eta ondo paseu. Thank you.